samochody dostawcze Renault. Kangoo Trafiki Master w leasingu od 102% z ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź i dopasuj ofertę do swojej branży. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, serwis Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Prorosyjscy separatyści w Ługańsku zwolnili przetrzymywanych zakładników, nikomu nic się nie stało. Marszałek Mazowsza nie składa broni. Będziemy się bronili również w sądzie przed tym postępowaniem komorniczym. Komornik zajął konta samorządu, bo ten nie zapłacił Janosikowego. Epidemia eboli w Afryce Zachodniej jest przerażająca, przyznaje WHO. A na początek Ługańsk na wschodzie Ukrainy, gdzie prorosyjscy separatyści zwolnili zakładników, informuje Ukraińska Służba Bezpieczeństwa. W nocy z zajętego budynku pozwolono wyjść ponad 50 nieuzbrojonym osobom. Wcześniej agencje informowały, że separatyści w budynku Służby Bezpieczeństwa podłożyli ładunki wybuchowe, a pracownikom grozili bronią. Domagali się przeprowadzenia referendum w sprawie secesji obwodu. Ukraińska Rada Najwyższa zaostrzyła wczoraj kary za separatyzm, a sekretarz stanu USA John Kerry oskarżył Rosję o to, że przy pomocy opłacanych agentów próbuje zdestabilizować sytuację na wschodzie Ukrainy. Ewidentne i niebudzące wątpliwości zaangażowanie Rosji w destabilizujące, separatystyczne działania na wschodzie Ukrainy jest bardziej niż głęboko niepokojące. Nikt nie ma wątpliwości, że Rosjanie mogą starać się stworzyć pretekst do militarnej interwencji, podobnie jak to było na Krymie. John Kerry zapewnił, że Waszyngton nie dopuści do dalszego eskalowania sytuacji na wschodzie Ukrainy. Ostrzegł, że Stany Zjednoczone mogą nałożyć na Rosję bardziej dotkliwe sankcje. Zapowiedzi amerykańskiego sekretarza stanu tak komentował prezydent Bronisław Komorowski. Wszystkim zależy na tym, żeby Rosję powstrzymać przed kontynuowaniem metody działania, którą widzieliśmy na Krymie w stosunku do innych części naszego regionu. Miejmy nadzieję, że wystarczą ostre słowa, że nie będzie potrzeba stosowania żadnych istotnych sankcji, no ale za łamanie porządku politycznego, za łamanie zasad przez każde państwo, opinia międzynarodowa powinna karać, a nie nagradzać. Obecnie zadaniem numer jeden według prezydenta jest zmniejszenie aspiracji rosyjskich do prowadzenia działań destabilizujących na Ukrainie. Sposobem do osiągnięcia tego celu mają być przestrogi i naciski ze strony społeczności międzynarodowej. Mazowsze nie zamierza siedzieć z założonymi rękoma i zapowiada odwołanie. To reakcja na zajęcie kont wojewódzkich przez komornika. Ten przyszedł odzyskać dług, bo województwo nadal nie zapłaciło zaległego janosikowego podatku na rzecz biedniejszych samorządów. Sprawę śledzi Lucjan Olszówka. Komornik ściga Mazowsze za niespłaconą grudniową ratę janosikowego i choć wówczas wynosiła ona 55 milionów złotych, to dziś dług opiewa już na kwotę 60. Na kontach samorządu jest dzisiaj około 30 milionów, czyli wciąż zbyt mało, żeby pokryć zobowiązania. Marszałek Adam Struzik przyznaje, że owszem, płacić może, ale wówczas wyjście jest jedno. Możemy oczywiście zamknąć nasze wszystkie instytucje, wyłączyć połowę przewozów kolejowych. Samorząd zapewnia, że zrobi wszystko, żeby retoryczne tezy się nie ziściły. Skarbnik Mazowsza Marek Miesztalski ma plan. Przygotowujemy wykaz mienia, który chcielibyśmy komornikowi zaoferować. Kilka tygodni temu Trybunał ocenił, że janosikowe jest niezgodne z konstytucją. Z kolei każdą decyzję ministerstwa, które mimo tego wyroku ściga władze Mazowsza, marszałek skarży do sądu. Epidemia eboli w Afryce Zachodniej należy do najbardziej przerażających przypadków od czasów pojawienia się tej choroby 40 lat temu, alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia. Liczba ofiar gorączki krwotocznej wzrosła do 111. Choroba najpierw pojawiła się w Gwinei, a potem w Liberii. Prawdopodobnie dotarła już do Sierra Leone i Mali. Ta zakaźna choroba, która zabija nawet 90% zarażonych, przenosi się za pomocą płynów ustrojowych lub krwi. Do tej pory nie znaleziono na nią leku ani szczepionki. Unia Europejska skarży Rosję do Światowej Organizacji Handlu. Chodzi o embargo na import świń, mięsa wieprzowego i niektórych produktów wieprzowych z krajów wspólnoty. Rosja tymczasem zapowiada, że przeprowadzi śledztwo w sprawie polskiej i litewskiej wieprzowiny. Inspektorzy wyjadą do krajów Unii, by sprawdzić, które przetwórnie kupują polskie i litewskie mięso. Inspektorzy Rosselhonadzoru straszą kontrolami w europejskich zakładach. Zapowiadają, że jeśli znajdą tam ślady surowca wieprzowego z Polski lub Litwy, to zerwą współpracę. Rzecznik służb weterynaryjnych Aleksiej Aleksejenko przypomina, że Rosja czeka na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie regionalizacji obszarów zagrożonych chorobą świń. Do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z ogniskami pomoru świń na terytorium Unii Europejskiej, kraje Unii Celnej czasowo nie będą przyjmować certyfikatów wydawanych w Unii. Tymczasem Tymczasem Bruksela nie chce podjąć takiej decyzji, obawiając się, że Moskwa wykorzysta regionalizację do politycznych nacisków na poszczególne kraje Unii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jastrząb strażnik będzie patrolować plac Świętego Piotra. Wytresowana samica Sylwia ma ochraniać latające tam białe gołębie. Pomysł zatrudnienia w Watykanie Myszołowa powstał po tym, co stało się w styczniu w czasie modlitwy Anioł Pański. Na oczach tysięcy ludzi ogromne mewy zaatakowały dwa gołębie pokoju, wypuszczone chwilę wcześniej z okna Pałacu Apostolskiego przez papieża Franciszka i dzieci z akcji katolickiej. Papieskie gołębie w rejonie Watykanu często padają ofiarą drapieżnych i agresywnych mew, kruków i innych ptaków. Teraz odstraszać je będzie jastrząb wytresowany na pół. Nocy Włoch trafi pod opiekę Gwardii Szwajcarskiej. To był serwis Trójki. Europa Zachodnia, a także Północna pod wpływem wyżów z nad Atlantyku i Finlandii. Z zachodu napływa znacznie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno i deszczowo w Sudetach i Karpatach deszcz ze śniegiem, a także sam śnieg. Już zapomnieliśmy, ale istnieje coś takiego. Wiatr zachodni umiarkowany na zachodzie i północy. Dość silny w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura od 8 stopni w Trójmieście, 9 w Koszalinie i Kołobrzegu, 10-11 stopni w zdecydowanej, właściwie kolosalnej większości miast. Do 12 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z okazji zbliżających się świąt wycięliśmy taki numer. 12,39 w Polo Markecie za kawę Jakobs Kronung 500 gramów. Do świątecznej babki. 12,39 za kawę Jakobs. Polo Market. Mój ulubiony na święta. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Jak po 1 kwietnia rozliczać firmowe auto? Dziś z dziennikiem Gazetą Prawną poradnik samochód w firmie. Prawidłowe zasady rozliczania. Jak odpisywać wydatki na paliwo i eksploatację? Jak odliczyć VAT przy zakupie? Jak wziąć auto w leasing? Samochód w firmie. Dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. space in between. Finding out what you're called and repeating your name. Pół minuty po szóstej. No tak ładnie zaczęliśmy. Zawsze czekam z niepokojem, jaki przyjdzie pierwszy list od państwa. Cóż tam będzie napisane? Jakie radosne wyznanie być może będzie. I tu jest, proszę, takie oto wyznanie. Mokro, ciepło, ciemno, do widzenia. Taki list przyszedł. Dzień dobry państwu. No są takie osoby, które troszkę dłużej rano logują się do rzeczywistości. Bodźce do nich docierają troszkę później. No taki ogólny bałagan jakiś mają w głowie i to dla nich teraz. Mam bałagan, mam bałagan, wyrzucać śmieci to mi pomaga. Mam bałagan, mam bałagan, w głowie sobie to mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan, w głowie sobie to mi przeszkadza. sobie śpiewa, że ma bałaga, a tu kolega sobie... Porządek. Ale jak ładnie układał, ale jak szybciutko przekładał karteczki, żeby wszystko było poukładane tak jak trzeba. I co? No i jest porządek, mam porządek. Krystian Hank. Dzień dobry. Dziś rozpoczynamy przegląd porannej prasy od pierwszych stron gazet, wyjątkowo. W Dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie kręty korytarz do euro. Pod koniec przyszłego roku otworzą się przed nami drzwi do Unii Walutowej. Spełnimy techniczne warunki przyjęcia do strefy. O tym, czy przekroczymy ten próg, zdecydują nie wskaźniki gospodarcze, lecz kto? Politycy oczywiście, Dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita. Oszuści lubią polisy. Najczęściej wyłudzają odszkodowania właściciele samochodów. I ten temat na czołówce tego dziennika. Poza tym w Gazecie Wyborczej zamach jak mit. Millward Brown i wyborczej sondaż o katastrofie smoleńskiej przytłaczająca większość Polaków i jest ich coraz więcej, uważa katastrofę smoleńską za zwykły wypadek lotniczy. Ale rośnie też grupa osób wierzących w zamach na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No i ta grupa sięgnie jak z środa po Gazetę Polską. Dzisiaj w tygodniowym wydaniu na okładce Salonka Prezydencka. To tu nastąpił wybuch, taki tytuł widnieje, a w codziennym wydaniu Gazety Polskiej napisał do premiera, wyrzucili go z pracy, o nieprawidłowościach w państwowej spółce, a chodzi o elektrownię Bełchatów. Nasz dziennik, kto daje i odbiera, tytuł okraszony zdjęciem wiatraków, to już wiadomo o co chodzi. Inwestor wiatraczny domaga się od władz gminy Krasnopol zwrotu darowizny, którą przekazał na budowę dróg i oświatę. Powód, rażąca niewdzięczność w postaci uchwały odsuwającej turbiny od siedzib ludzkich. To pierwsza strona naszego dziennika. Trybuna, tutaj temat ukraiński na czołówce i także zilustrowany zdjęciem. Poza tym o walce niepełnosprawnych, opiekunów niepełnosprawnych. Walka trwa, to też tytuł z trybuny. No i jeszcze tabloidy. Super Express i Fakt o emerycie. To słowo się powtarza. Zresztą w obydwu przypadkach jest czarnymi literami na żółtym tle. No taka sytuacja. Ukradli emerytom 3 miliony, fałszywi wnuczkowie, to Super Express. Emerycie, rząd zabierze ci mieszkanie, skandaliczny pomysł ministra. O tym już pisały gazety kilka dni temu. Fakt dziś o tym na czołówce wspomina, przypomina, a Puls Biznesu to jeszcze na koniec. Ryzykowne przerzucanie ryzyka, obarczanie wykonawców odpowiedzialnością za cudze winy może się skończyć utratą unijnych dotacji. Czytamy w Pulsie Biznesu. Krystian Hanke. Jaki porządek? No teraz już nie bardzo, bo tak podkładałeś. Proszę to poukładać jakoś tak ładnie. I proszę tu się stawić. Za pół godziny zapraszamy. Się zrobi. No, ładnie przyczesać się, posłuchać słuchaczki. Dzień dobry. W mojej głowie dzisiaj jest straszny bałagan. Jestem pierwszy dzień na turnusie sanatoryjnym. Po raz pierwszy raz w życiu, prawie na końcu świata, i nie mam bladego pojęcia, jak się to wszystko poukłada, więc ta piosenka podnosi mi dzisiaj zdecydowanie humor o poranku. No jak to się wszystko poukłada? Bardzo dobrze, będzie pani zadowolona oczywiście. No i Maxi Kas może się pojawi? No oczywiście, w Ciechocinku tam gdzie? Dom Zdrojowy. Oczywiście. Can't stand to be around. I hate everything. 227 trójek, ranek małpa.polskieradio.pl 71335. No i jest taki list właśnie od pana Wojtka. Pięknie jest, tak po prostu pięknie, z pozytywnym nastawieniem. Dziękujemy. Zapraszamy do Trójki. A w związku z tym, że jest pięknie, jest wiosennie, aura sprzyja, więc sezon rowerowy rusza na dobre. To niestety także dobry czas dla złodziei jednośladów, dlatego policjanci w całym kraju radzą, by oznakować rower i tym samym wpisać go do policyjnej bazy. Przydzielaniem rowerom specjalnych numerów zajmuje się w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji aspirant Paweł Przestrzelski, do którego udała się nasza reporterka. To jest mój ukochany rower. Co my teraz z nim zrobimy? No na pewno oznakujemy go, tak żeby miał swoje własne indywidualne cechy, na podstawie których w przypadku ewentualnej kradzieży, czego oczywiście nie życzę, policjanci mogli stwierdzić, że ten rower należy do pani. Ale co mu zrobimy temu rowerowi? Wygrawerujemy mu cyferki. Na ramię, z prawej strony, na widelcu oraz na dźwigni pedałów. W trzech miejscach. Ile tych cyferek? Są 3 literki i 6 cyferek. A te cyferki coś oznaczają? Tak, są to kolejne numery. Zresztą każda komenda rejonowa Policji w Warszawie znakuje rower, jak i Wydział Ruchu Drogowego i do każdej komendy są przypisano inne cyferki, literki, dlatego później ustalamy, gdzie mniej więcej był znakowany rower. Taka trochę rejestracja, można by powiedzieć, że jak widzimy WN, to wiadomo, że z Ursynowa. Tak, jest to taka rejestracja. Wiem, że Wydział Ruchu Drogowego ma początek WAR1. To będzie niepowtarzalny numer? Tak, to będzie niepowtarzalny numer. Musimy go najpierw wprowadzić do systemu komputerowego. Na podstawie pani dowodu osobistego, dowodu zakupu roweru, wprowadzamy takie dane wszystkie, po czym system nadaje numer kolejny i ten numer nabijemy. A jak zgubiłam dowód zakupu, to co wtedy? No to przykro mi, ale nie oznakujemy rowerów. No dobra, to wyciągam ten dowód z kieszeni. Tu jest dowód zakupu. Tak, rzeczywiście jest dowód zakupu. Mam już pani dowód osobisty. Najpierw musimy sprawdzić numer na rowerze, ponieważ każdy rower też ma swój numer nabity przez producenta. I po sprawdzeniu tego numeru wprowadzamy go do komputera. To co, do roboty? Do roboty, jeżeli trzeba, to do roboty. Będzie bolało? Jeżeli jest pani bardzo emocjonalnie związana z rowerem, to może trochę, ale to tylko wyjdzie na dobre rowerowi. Farba się zniszczy? Zniszczy się farba. Musimy zrobić ingerencję w strukturę materiału, tak żeby ten numer nie był starty przez nikogo. To jest na tyle dobre urządzenie grawerujące, że nawet w przypadku próby zatarcia tego numeru, czy też zeszlifowania, jesteśmy później w stanie go odtworzyć. A czy moglibyśmy coś innego wygrawerować, na przykład z okazji pierwszej Komunii Świętej? Oczywiście moglibyśmy wszystko wygrawerować, niemniej jednak policjanci mają swoje zadania. Jednym z zadań jest grawerowanie numerów i oznakowanie rowerów i na tym to polega. W przypadku jakichś innych napisów proponuję zwrócić się do profesjonalnego grawera, który na pewno zrobi wszystko, co sobie pani zażyczy. To do dzieła. No tak, wyobrażam sobie, że niektórzy właściciele rowerów bardziej emocjonalnie związani z pojazdem, jak słyszeliśmy, mogą na to nie patrzeć, bo to boli. Do tematu znakowania rowerów jeszcze w audycji porannej powrócimy za kilkanaście minut po 6:35. Anna Rokicińska będzie jeszcze o tym opowiadała. Proszę posłuchać uważnie, bo to będzie ciekawa historia. 25 minut po 6:00 teraz. Dlaczego, ale zawsze jakoś poprawia humor. No nie wiem dlaczego. To Trójka, jest 6:30 dokładnie. Zapraszamy więc na skrót wiadomości, Małgorzata Maliborska. Zaginiony malezyjski Boeing może zostać odnaleziony w ciągu kilku dni. Australijczycy zarejestrowali kolejne sygnały z czarnych skrzynek maszyny, która zniknęła z radarów miesiąc temu, tuż po starcie. Wrócimy do tej sprawy w serwisie o 7. Prorosyjscy separatyści z Ługańska po negocjacjach uwolnili zakładników przetrzymywanych w budynku Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, informują ukraińskie władze. Nikt nie odniósł obrażeń. Amerykański senator i były kandydat na prezydenta John McCain skrytykował rząd Baracka Obamy za zbyt ustępliwą politykę wobec Moskwy. Oświadczył, że Stany Zjednoczone powinny dozbroić Ukraińców na wypadek zbrojnego starcia z Rosją. Podczas przesłuchań w Senacie John McCain oświadczył, że w sprawie Ukrainy rząd Baracka Obamy dużo mówi, a mało robi. Mój bohater Teddy Roosevelt mawiał, przemawiaj łagodnie, ale noś ze sobą solidny kij. To, co my robimy, to przemawiamy ostro, ale mamy bardzo mały kij, właściwie tylko gałązkę. Sekretarz stanu John Kerry odrzucił zarzuty McCaina, powołując się na inne słowa Roosevelta, który mówił, że w polityce liczą się rezultaty. Staramy się je osiągnąć, stwierdził Kerry. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Senat zajmie się dziś nowelizacją ustawy, która wprowadza do szkół i przedszkoli asystentów nauczycieli. ZNP protestuje, bo jak mówią związkowcy, asystenci nie będą podlegali ocenie tak jak nauczyciele. Nie do końca wiadomo, co mają robić, a samorządom będzie się bardziej opłacało ich zatrudniać ze względu na mniejsze koszty. Ten kierunek zmian jest absolutnie nieakceptowalny przez stronę związkową. Mówi prezes koszalińskiego ZNP Małgorzata Chyła, a MEN tłumaczy, że wprowadzenie asystentów do szkół jest związane z reformą edukacyjną. Nowy premier Francji Manuel Valls zapowiedział ożywienie gospodarki, kolejne cięcia i zaoszczędzenie w ciągu 2 lat 50 miliardów euro. Tłumaczył w Zgromadzeniu Narodowym, że chce wyjść naprzeciwko oczekiwaniom Francuzów. Aby je spełnić, nowy premier zapowiedział zmniejszenie o niemal 1/3 podatków nakładanych na przedsiębiorstwa. W ciągu najbliższych lat zmniejszona ma być liczba departamentów i regionów, a tym samym ograniczona zostanie administracja. Wreszcie przewidziana jest gruntowna reforma energetyki, tak by Francja pod tym względem była całkowicie niezależna i mogła eksportować energię. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A więcej informacji w serwisie o 7:00. Zapraszamy. A dziś niestety pochmurno i deszczowo, w górach deszcz, deszcz z deszczem, deszcz ze śniegiem, śnieg z deszczem, śnieg ze śniegiem. Taka rozpiętość, wiatr umiarkowany. Na zachodzie i północy dość silny i porywisty. Temperatura od 8 stopni w Trójmieście, Ustce i Słupsku do 12 w Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200 zł pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Od jutra 4 wyjątkowe dni Opla. Odwiedź nasze salony i wybierz niemiecką jakość. Corsa już za 8990 zł w kredycie 4x25%. Sprawdź też warunki szczególnej oferty gwarancyjnej Opel. Masz czas do niedzieli. Twój sąsiad już u nas był i się rozglądał. Więcej na opel.pl. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę Aleksander Gierymski 1850-1901. Po 76 latach powraca jeden z najwybitniejszych malarzy polskich. Projekt Bracia Gierymscy realizowany jest we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie. Poleca Polskie Radio. Nie widzę, ale jak będę duży, będę pomagał innym. Nie widzę, ale jestem niezależny. Prowadzę własną firmę, jestem zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Skalpel, klemy, trafik. Renault Trafic. Dla naszej kliniki. Postaw na niezawodne narzędzia. Samochody dostawcze Renault. Kangoo Trafic i Master w leasingu od 102% z ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź i dopasuj ofertę do swojej branży. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach.

Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut siódma. Wracamy do tematu znakowania rowerów przez policję. Choć funkcjonariusze namawiają do grawerowania dodatkowych numerów na ramię i wpisywania ich do policyjnej bazy, to nie zawsze jest to dobre dla rowerów. Wszystko zależy od tego, z czego zbudowany jest nasz jednoślad, dlatego właściciele się niepokoją. Ale aspirant Paweł Przestrzelski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przekonuje, że warto. W tej chwili rowery są coraz lepsze, coraz mocniejsze. Jest to dla nas trochę trudniejsze zadanie. Niemniej jednak jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby numeru nie nabić. Zawsze numer jest nabity, jest widoczny. Poza tym na ramię nakleimy naklejkę z logo Komendy Stołecznej Policji, żeby niejako trochę odstraszyć tego złodzieja. Ja będąc na miejscu złodzieja na pewno bym się dwa razy zastanowił, czy ukraść rower, który ma naklejkę z logo Komendy Stołecznej Policji, czy może ten drugi. Mam nadzieję, że złodziei będzie coraz mniej, nie będą kradli tych rowerów. No jest to kolażówka. Pan Piotr, rowerzysta. Rama aluminiowa, widelec karbonowy. Czy ten rower dałoby się oznakować? To jest bardzo lekka rama sportowa, także trochę mi by było żal na pewno. Takie ślady by zostały troszkę. Tak. Zdecydowałby się pan czy nie? Jeżeli by to nie uszkodziło roweru i jeżeli nie musiałbym stać w kolejce i przynieść sterty papierów, to bym się zdecydował. Nie wszystkie rowery tak naprawdę da się oznakować. Paweł Polewacz, sprzedawca rowerów. Wybijanie numerów na karbonowych ramach raczej jest niewskazane. Uszkodzenie ramy będzie to po prostu. Co się stanie z taką ramą? Jest szansa, że pęknie w znakowanym miejscu. A inne ramy? Aluminiowe i stalowe ramy można znakować. My zalecamy właścicielom pojazdu, jeżeli mają jakiś nowy rower, mają drogi rower, żeby skontaktowali się ze sprzedawcą, zwłaszcza jeżeli rower jest jeszcze na gwarancji, czy przypadkiem nie spowoduje to utraty gwarancji, ponieważ my nie chcemy, żeby ktoś później miał do nas pretensje. Znaczy on ma jakiś numer ramy pod spodem, a nie wiem, czy można go jeszcze jakoś dodatkowo oznakować. Po co jeszcze kolejne numery? Ponieważ rowery nie są rejestrowane. Tak jak samochód, każdy jest rejestrowany w Wydziale Komunikacji, są podane jego numery VIN, jego numer rejestracyjny i na tej podstawie wiemy, kto jest jego właścicielem. O tyle właściciel roweru, który kupuje go ze sklepu, nigdzie go nie musi rejestrować. Natomiast ten numer, który my w tej chwili nabijemy, będzie dla nas taką informacją w przypadku odnalezienia roweru, że ten rower należy akurat do pani. Czy to ma sens w ogóle znakowanie rowerów, skoro te rowery i tak mają swoje numery? Jeżeli da się usunąć seryjne numery, no to oczywiście da się usunąć też dodatkowe numery, natomiast one często są oprócz na ramę nabijane także na kierownicę i amortyzator, więc zawsze to jest dodatkowe zabezpieczenie. Może być skuteczne. Widziałem, jak policja sprawdza numery ram, aczkolwiek te numery już fabryczne. A czy takie znakowanie dodatkowe jest bardziej skuteczne, to nie wiem. Niestety, tak jak wszystko, w tej chwili jest kradzione, sprzedawane na części, dlatego staramy się oznakować w trzech miejscach takich, gdzie jest to widoczne i jest to utrudnione. Jeżeli ktoś ma rower naprawdę cenny i chce, to możemy go oznaczyć również w innych miejscach. Nie powiem, że cały rower oznakujemy, ale tam, gdzie właściciel wskaże, że jeszcze to, bo na przykład można sprzedać na części, czy to, jesteśmy w stanie to oznakować. Ile kosztuje taki rower mniej więcej? W Polsce 3000 zł, za granicą trochę mniej. Czy już by było trochę żal, gdyby ukradli? Na pewno było. Każdego roweru. Ukradli mi już 5 rowerów i każdego jest mi żal, łącznie z Wigry 3. Czy mogę pomóc? Dzień dobry, proszę pani, chciałam się zorientować, czy można ubezpieczyć u państwa rower od kradzieży? Sam rower nie. Jeżeli pani by miała ubezpieczony dom, to ruchomości domowe od kradzieży, ale samego roweru niestety nie. Można, jest to nieopłacalne niestety. Ciągle stawki ubezpieczeniowe są za wysokie. Jedyny sens to zabezpieczenie w ten sposób, że jest ubezpieczony razem z mieszkaniem. Jeżeli zostanie z mieszkania skradzione albo nie wiem, z piwnicy czy z czegoś takiego, wtedy można odzyskać. Takie skradzenie na mieście przypiętego roweru kosztuje ciągle zbyt dużo. Ubezpieczenie takiego roweru jest wyższe niż samochodu. A ile kosztuje? Od 500 zł do 1000 zł. Czy jest jakiś sposób zabezpieczenia takiego roweru skuteczny? Jest tylko jeden skuteczny, nie zostawiać roweru. Specjaliści radzą, by jeśli już zostawiamy rower w miejscu publicznym, robić to w miejscach widocznych, na przykład dla ochrony budynku. Dodatkowo złodzieja można odstraszyć porządną blokadą. Linki i łańcuchy takie delikatne łatwo przeciąć. Anna Rokicińska pytała o znakowanie rowerów, ale że Wigry 3 ciągle kradną? To nie wiedziałem. Czasami chce się być. Sam pomyśl, jak tu jak uparty czeka psiak. Aż idąc z gitarą wreszcie da jej znak. Sugeruję, że to Wigry 3 to kradną na zlecenie, że to jakiś kolekcjoner potrzebował. No tak, kolekcjonerski model. Są takie modele, proszę posłuchać. Mam taką dosyć drogą kolarkę, bo kosztowała 3700 zł. Z tym, że to było w 68 roku, jak była kupiona jako nowa. I nie muszę jej zabezpieczać. Ten rower obcych zrzuca. Nikt na nim nie pojedzie. Oj, bardzo dobrze, to jest taki rower z duszą i temperamentem oczywiście. Sitting on her golden throne, in her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. But what do I know? My card's the fool, the fool, the fool, that merry rootless man with air beneath my footsteps, and providence as my plan, providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Porządeczku poukładane ładnie? Układane, tak? Poukładane oczywiście. W kolejności alfabetycznej? No nie, alfabetycznej to nie. A w jakiej to zaraz sprawdzimy. Za 10:07 Krystian Hanke. Kolejności zaskakującej, można powiedzieć. I zaskakująca może informacja na stronie pierwszej dziennika Gazety Prawnej, gdzie czytamy, że bohater afery korupcyjnej w CPI, amerykański Hewlett-Packard, jeszcze dziś przyzna się do wręczania łapówek i prawdopodobnie rozwiąże swój polski oddział. Czytamy na pierwszej stronie w dzienniku Gazecie Prawnej. Także tam, ale także w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie, kiedy już emocje opadły, te polityczne emocje związane z debatą o zdrowiu, dziennikarze przyjrzeli się tym propozycjom ministra zdrowia. Zapiszesz się do dwóch kolejek, do tych samych specjalistów i wylecisz z obu. Będziesz chciał iść do dermatologa lub okulisty bez skierowania? Nie ma mowy. Najpierw odwiedzisz lekarza rodzinnego, który zdecyduje, czy wystawić skierowanie, pisze dziennik. To tylko niektóre z pomysłów ministra na skrócenie kolejek w przychodniach i szpitalach. Resort podaje, że na przykład w województwie łódzkim aż 40% pacjentów chorych na serce zapisało się jednocześnie do dwóch i więcej kardiologów. W ten sposób blokowali miejsce innym. Dlatego teraz chorzy będą musieli dostarczać do jednej wybranej przez siebie placówki oryginał skierowania. Najpóźniej w ciągu 2 tygodni od wpisania się na listę. Jeśli tego nie uczyną, zostaną z niej wykreśleni. Zmiany zaproponowane przez resort wejdą w życie na początku 2015 roku. Czytamy w dzienniku, ale też w Rzeczpospolitej. Kolejki do lekarza po nowemu na pierwszej stronie. Rzeczpospolita także pisze dziś sprawa generała Papały we mgle. I zaczyna się ten artykuł od podtytułu: jedyna jeszcze badana wersja zabójstwa byłego szefa policji jest pełna sprzeczności, wskazał warszawski sąd. Lada chwila może się okazać, że sprawa zabójstwa generała Papały po 16 latach wróci do punktu wyjścia. A kończy się słowami: kiedy prokuratorzy zamierzają zakończyć śledztwo i skierować akt oskarżenia do sądu, też nie wiadomo. No i ten tytuł, że sprawa jest we mgle, chyba najlepiej oddaje to wszystko, co się wokół tego śledztwa dzieje. To w Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej wywiad z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim. No oczywiście wiadomo o czym. Majchrowski na kłopoty igrzyska. Irytują mnie naciski, mówi prezydent, by nie wydawać na igrzyska, ale budować przedszkola. To za mało, by zapewnić miastu rozwój. Za coś te przedszkola potem trzeba utrzymać. I dalej mówi tak. Obiekty konieczne, potrzebne do igrzysk albo mamy, albo od lat zamierzaliśmy budować i są wpisane do naszej wieloletniej prognozy finansowej. Jeśli dojdzie do igrzysk, powstaną szybciej. Jedyna rzecz, której nie planowaliśmy, to wioska olimpijska, ale po imprezie ma spełniać funkcję osiedla komunalnego. Taki ma pomysł prezydent Krakowa. Jest też kwestia wizerunku, promocji. Praga była oblegana przez turystów, ale osiadła na laurach i róg zmalał. Kiedy zaczynałem urzędowanie, przyjeżdżało do Krakowa 4 miliony turystów. Dziś jest ich rocznie ponad 9 milionów. Według GUS niemal 18% mieszkańców Krakowa żyje z turystyki szeroko rozumianej, a ponieważ GUS nie bierze pod uwagę przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 9 pracowników, szacujemy, że z turystyki żyje około 20% Krakowian. Jeśli zapomnimy o promocji, możemy mieć dołek. Na szczęście w 2016 roku odbędą się Światowe Dni Młodzieży. To przedłuży falę popularności na jakiś czas. Igrzyska są kolejną genialną okazją, mówi Jacek Majchrowski, tłumacząc i jakby no, promując swoje pomysły olimpijskie. Dziś w Gazecie Wyborczej, tam także Kijów tłumi i Redentę. Zresztą temat ukraiński jest dziś we wszystkich gazetach. Także w Gazecie Polskiej Tusk postawi tarczę, boi się Putina. To już trochę wątek Polski po rosyjskiej agresji. Polski rząd chce jak najszybciej wybudować tarczę antyrakietową, mimo że Rosja rozmieściła w obwodzie kaliningradzkim rakiety Iskander i wycelowała je w Polskę. Donald Tusk do niedawna uważał Putina za wiarygodnego partnera. Gazeta Polska codziennie pisze też o aktywności zwiększonej rosyjskich szpiegów w Szwecji. Alarmują szwedzkie służby bezpieczeństwa. To w Gazecie Polskiej codziennie, w Trybunie droga do rozmów. I tutaj też informacja o tym, że stołeczna prokuratura ma podjąć czynności w sprawie obozów treningowych dla członków organizacji militarnych z Ukrainy, jakie miały być organizowane w Polsce. No i te czynności będą przeprowadzone właśnie w warszawskiej prokuraturze, to Trybuna. Na pierwszej stronie pisze jeszcze o protestujących przed Sejmem opiekunach dorosłych niepełnosprawnych, którzy nie rezygnują i wyszli z inicjatywą Okrągłego Stołu Praw Osób z Niepełnosprawnością. Koordynowaniem spotkania ma się zająć posłanka Twojego Ruchu Anna Grodzka. Czytamy na pierwszej stronie Trybuny. No i nie byłbym sobą, gdybym nie zajrzał do tych dwóch historii, o których rozmawiamy już od kilku dni, a tabloidy śledzą je bardzo uważnie. Po pierwsze, wreszcie widzimy, w jakiej piżamie były wiceminister szalał na drodze i poza swoim samochodem. Aż dziwne, że żaden stylista się nie wypowiada na ten temat, ale góra od piżamy ewidentnie w jakieś takie rąby, kwadraty. Można powiedzieć, że to powiększone te znaki wodne nowych banknotów, a spodnie zdecydowanie w pasy. Nie wiem, czy to jest Ważna informacja, ale skoro trafiła na pierwszą stronę Super Expressu, no to może rzeczywiście o tej piżamie wypadało wspomnieć chociaż słowo. Sprawa jest poważna, więc nie żartujemy, a Kazimierz Marcinkiewicz, uwaga, tu pisze fakt, dostaje weki od żony, czyli słoikowe love story byłego premiera. No i pani Maria tutaj ewidentnie przygotowuje weki. Fakt pisze, śle gołąbki, no i możemy powiedzieć, że to gołąbki pokoju. Duś, duś, gołąbki. Andrus śpiewał takie. Taką... A to ja nie wiem, ale tak, duś, duś, gołąbki. Pan Kazimierz ze słoikami narysowany. Tak, bardzo ładne słoiki. Mm-hmm. Mówiłeś o kolejkach też do lekarza. Chciałbym przypomnieć, już taki pomysł był. Był taki robot Ewa 1. To jakby teraz ktoś miał Ewa 1 do 5 na przykład, to by do 5 specjalistów stanęła Ewa z 5 skierowaniami, może by coś się udało. No właśnie, problem jest taki, że skierowanie będzie tylko jedno i tylko oryginał będzie można mieć ze sobą. Jeśli chodzi o rower, o, tu pani Hanna informuje, że też ma Wigry 3 po córce. Dzisiaj mi go uruchomią po zimie. Jutro zaczynam sezon. Też miałem Wigry 3 i też zostało mi skradzione. I w lokalnym osiedlowym sklepie zwanym Pawilonem nabyłem rower, który się nazywa Gazela. Do dzisiaj go mam. Rozczarowałem się troszeczkę, jak przeczytałem w instrukcji, że to damski rower turystyczny, ale opony wstęga szos z białą ramką i ważył 17 kg. Także zawsze po skradzionym Wigry 3 następowało coś lepszego. I to jest optymistyczne podejście do sprawy. Zapraszamy do reklamy. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żel betonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcy Opla, sami fachowcy. Opel Vivaro Furgon już za 67 490 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Shell V-Power Nitro Plus to jedyne paliwo stworzone razem ze Scuderia Ferrari, opracowane by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Wlewasz do baku nie tylko ponad 60 lat doświadczenia Shell i Ferrari, technologie i innowacje, ale tankujesz też! Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus, paliwo stworzone by poprawiać osiągi. Jak po 1 kwietnia rozliczać firmowe auto? Dziś z dziennikiem Gazetą Prawną poradnik Samochód w firmie. Prawidłowe zasady rozliczania. Jak odpisywać wydatki na paliwo i eksploatację? Jak odliczyć VAT przy zakupie? Jak wziąć auto w leasing? Samochód w firmie. Dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Na przykład warsztaty kulinarne z Pascalem Okrasą i mistrzem Polski cukierników Pawłem Małeckim. Albo bony na zakupy o łącznej wartości 1 000 000 zł. Bo każde 50 zł wydane w Lidlu na zakupy to nowa zdrapka i nowa szansa na nagrodę. Więc rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Lidl. Mądry wybór. Sprzedaż promocyjna nie obejmuje artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w sklepach Lidl i na www.lidl.pl. I jest na mecie. Panie Marcinie, zmęczony? Nie. Trudno było? Ja wiem, nie bardzo. No 100 kilometrów to sporo, musiał pan dużo spalić. Niecałe 3.